هذا كان طلقة ولا مكان من ضرب الشيء؟ مش شطايا الله خير الحافظ اللي هو أرحم الراحمين. مثلا مشکنده از آرپیجی هست در جمعه هم همه من یک خدوش برمیتون کنم در جمعه مشکنده میدونه به جوش میرد به ارتفاع شلید میکرد ولی از بگونه خفت دشمن در جمعه مولا زیر میگرد آرپیجی جمعه پس به کاری هسته که شهده همجمعه در شهید حاجمه دیر تندید به پایین سفته که قسمت جمعه شفاهی مشهد جمعه دونن با این گردنانده ارتفاع میدن بعد لا يبنه هو يرتبه وبعدين يضرب بعد ما يقوم يوقف يضرب نعم وهو يعني يضبطه هو هذا وهذا خليه على هذا على حساب داخله على كيفه يضرب ويقوم لأن أنا يشوفه هو لا هو لا يرى شوف يراه يضرب يقول يضرب بعد ذاك لا يشوفه ويقدر يضرب هذا الشهيد ماشاءالله بس این رابطه کشی من رابطه کشی اینجا خودش خوابیده از اینجا میبینه یاد رو کشی من تحت از این من یاد رو عراقی این تاگ عراقی سب من عراق بعد از قطع اینجا دست عراق بوده فتح احمان بعد این عراق آبادان العراق ضارب اول ما يريد يبدا الحرب نعم السلاي هست كرد غنیمتی از یک از فرماندهان دشمن به غنیمت گرفته شرکت هدیه صدام و فرمانده بود که در جنگ هم به غنیمت صدام مصيب واحد جندي عراقي هذا ابن اسرو اخذوا منها